o 400 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii koronawirusa. Testy potwierdziły 2,5 tysiąca nowych zakażeń. Pożar wybuchł na złomowisku w Gdańsku Letnicy. Walczą z nim strażacy. Kłęby dymu widać z kilku kilometrów. Nie żyje wybitny polski kolarz Ryszard Szurkowski. Był wzorem do naśladowania dla młodych, wspomina Czesław Lang. 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 42 osoby z COVID-19. Wykonano ponad 21,5 tysiąca testów. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, a najmniej w województwie opolskim. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rada Medyczna przy premierze niebawem podejmie decyzję, czy szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana seniorom. W piątek Europejska Agencja Leków zatwierdziła trzecią szczepionkę na COVID-19. Jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia wiekowe dla nowej szczepionki, to możliwe są wcześniejsze szczepienia młodszych grup wiekowych, mówi Müller. To już lada moment. W tej chwili faktycznie Rada Medyczna omawia również tę kwestię. Najważniejsza jest dokumentacja medyczna, która została przedstawiona przez producenta i wokół niej te decyzje będą podejmowane. Natomiast oczywiście, jeżeli byłaby taka rekomendacja, że osoby w określonym wieku nie mogą się szczepić, no to będzie uruchomiona możliwość szczepienia w pozostałych grupach. Europejska Agencja Leków zwróciła uwagę, że szczepionka firmy AstraZeneca przeszła niewiele badań w grupie osób powyżej 55 roku życia i zaleciła, by kraje członkowskie same zdecydowały, kto może ją przyjmować. W Europie pojawiają się różne rozwiązania. Niemcy będą podawać szczepionkę osobom w wieku do 64 roku życia. Włosi natomiast chcą podawać ją obywatelom, którzy nie ukończyli 55 lat. Był medalistą olimpijskim i zdobywcą tytułu Mistrza Świata w wyścigu amatorów ze startu wspólnego oraz drużynowej jeździe na czas. W latach 70. wygrywał wyścigi pokoju. W wieku 75 lat zmarł wybitny polski kolarz Ryszard Szurkowski. Był wzorem do naśladowania, mówi dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. W tych latach 70., kiedy sport był chyba czymś więcej niż sport, potrzebowaliśmy takiej dobrej energii, która płynęła od sportowców, czy to byli kolarze, czy to byli bokserzy. Potrzebowaliśmy jakiejś takiej nadziei trochę i tutaj my poprzez sport mogliśmy dawać tą wiarę w siłę, wiarę w samego siebie. No i Ryszard Szurkowski był wzorem naprawdę do naśladowania, a później już po zakończeniu kariery też cały czas aktywny. Pomagał mi, współpracowaliśmy przy organizacji Tour de Pologne, będzie nam go brakowało, ale będzie żył i zapisał się w naszych pamięciach jako ktoś wyjątkowy. Ryszard Szurkowski miał 75 lat. Po 14 w Trójce. Reportaż poświęcony kolarzowi. Strażacy walczą z pożarem na złomowisku w Gdańsku Letnicy. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. Kłęby czarnego dymu unoszące się nad Letnicą widać z kilku kilometrów. Ogień pojawił się przed 9:00. Pali się hala produkcyjna o powierzchni około 200 m². Pożar objął samochody i wózki widłowe zaparkowane koło hali. Jak informują strażacy, godzinę temu pożar był już opanowany. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zmiana na rynku mediów, choć trudna, jest jednym z najważniejszych sposobów na obronę suwerenności i wolności naszego kraju. W programie Pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że nasz kraj będzie tą drogą podążał. Jak już się na tą drogę weszła, się weszło, bo to widzimy, są te działania podjęte, to teraz trzeba też bardzo rozważnie postępować w tych mediach, które mogą przejść korzystny proces i w tych segmentach rynku medialnego. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku kupił medialny koncern Polska Press. Przejęcie 186 ton nielegalnego tytoniu i ponad 13 milionów papierosów bez akcyzy to efekt współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i służb Belgii i Niderlandów. Z informacji CBŚP wynikało, że na terenie Belgii i Królestwa Niderlandów prowadzona jest nielegalna produkcja papierosów. Współpraca ze służbami tych krajów za pośrednictwem Europolu doprowadziła do zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów i krajalni tytoniu. W obu miejscach służby znalazły profesjonalne maszyny do obróbki tytoniu i produkcji papierosów. Zabezpieczono także łącznie 186 ton tytoniu i 13 600 000 gotowych papierosów. Zatrzymano także 8 obywateli Polski, którzy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej produkującej tytoń i papierosy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mnie dziś jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Witamy Państwa w nowym dniu, bach, w nowym tygodniu, bach, nawet odważę się powiedzieć w nowym miesiącu. Mnóstwo fantastycznych informacji mamy dla Państwa z działu kultura. Koniec lockdownu dla muzeów i galerii. No właśnie dziś powiemy między innymi o tym, ile instytucji otwiera się, jakie zasady obowiązują, kiedy dokładnie ruszą, jakie placówki. Będzie powieść biograficzna, będziemy także zachęcać do słuchania tych wspaniałych polskich i światowych dzieł literatury z przepasnych archiwów Polskiego Radia. Będzie historia początków radiofonii w Polsce, także troszkę historycznie, ale też filmowo. Zajrzymy okiem, ale nie tylko, także uchem w kosmos. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodaj, to zespół dzisiejszej niezwykle kulturalnej audycji. Zapraszamy co najmniej do 15. kwadrans po 11, no właśnie to dylemat, jak połączyć historię i film. A za chwilkę się pewnie tego dowiemy. W Łodzi powstaje bowiem niezwykła wystawa o historii kina. Kino Polonia, złożona z kilku tysięcy eksponatów. A naszym gościem jest Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, powstająca w Łodzi największa w Polsce, podkreślmy to, wystawa o historii kina, to inicjatywa właśnie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Wchodzi w kolejny etap realizacji, no to proszę powiedzieć, jak idą przygotowania? W ogóle NCK, czyli Narodowe Centrum Kultury Filmowej, to będzie naprawdę wielka, ogromna instytucja. Jesteśmy rzeczywiście w procesie inwestycyjnym, więc jeszcze musimy chwilkę cierpliwości, na cierpliwość sobie pozwolić, dlatego że mamy jeszcze kilka etapów do zakończenia tej inwestycji, ale już w 2023 roku, w połowie 2023 roku wszystko będzie otwarte. To będzie kilka wystaw stałych, będą sale kinowe, będą przestrzenie edukacyjne, będą przestrzenie networkingowe. Naprawdę to będzie niezwykle wspaniałe miejsce. No właśnie, co zobaczymy, bo wiem, że wystawa będzie zawierała unikatowe eksponaty. Tak, bo główna wystawa stała, czyli Kino Polonia, bo tak się będzie nazywać ta wystawa, zabierze nas w historię, wędrówkę po historii polskiego kina, 120 lat, więc pełna jest różnego rodzaju atrakcji, tych audiowizualnych i tych bardzo konkretnych, no bo mamy do czynienia z medium, które jest dosyć ulotne, takie nieuchwytne medium filmowe. I w tym jego piękno właśnie. Tak, musimy je zmaterializować przez obiekty, przez słynne rekwizyty, przez kostiumy, przez różnego rodzaju te obiekty, które tworzyły dopiero film. I takie właśnie będą. To będą i statuetki dla na przykład filmów, które były nagradzane na festiwalach, i rekwizyty, i właśnie owe kostiumy. Więc to wszystko będzie u nas dostępne i możliwe do zobaczenia. A jaki jest przepis, by w atrakcyjny sposób pokazać te 120 lat historii filmu? Bo myślę, że to naprawdę niełatwe zadanie. To jest bardzo trudne zadanie i trochę łatwe zarazem, dlatego że dzisiaj muzealnictwo przechodzi jednak znaczącą rewolucję. Jest coraz bardziej narracyjny, coraz bardziej audiowizualny, coraz bardziej imersyjny, to znaczy wciągające zwiedzającego we własny świat, doświadczany wszystkimi możliwymi zmysłami, więc nie tylko zmysłem wzroku czy słuchu, ale również nawet dotyku. Jest bardziej interaktywny, bardziej responsywny, to znaczy, że cały czas zwiedzający wchodzi w relacje z różnego rodzaju instalacjami bądź jakimiś maszynami, czy to fizycznymi, takimi mechanicznymi, czy też takimi, które są związane z jakimś ekranem dotykowym. A zatem jednym z takich przepisów jest tematyzowanie, tak powiem brzydko, ale uczynienie filmu tematem wystawy, uczynienie środków wyrazu, jakimi posługujemy się na wystawach, głównym nośnikiem informacji. To jest bardzo trudne i łatwe, dlatego że akurat w Polsce mamy bardzo wiele, bardzo pięknych przykładów już wystaw narracyjnych. Jesteśmy, myślę, że w skali europejskiej jednym z głównych krajów, jeśli chodzi o te umiejętności: warszawski Polin, gdańskie Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Podziemi Rynku Krakowskiego. To są takie przykłady, jak można dzisiaj opowiadać o historii, używając różnego rodzaju środków wyrazu i całego ciała zwiedzającego. No, słyszałem od osób, które... Mogę panu dyrektorowi powiedzieć to na ucho, mogły podejrzeć przez dziurkę od klucza, że będziemy mieli do czynienia z wyjątkowym audiowizualnym spektaklem. Na co się mają nastawiać pierwsi widzowie? No tak, to będzie wędrówka, która będzie na trzech poziomach, bo zaczniemy od góry i będziemy schodzić coraz bardziej w dół. Będzie co chwilę kolejna jakaś niezwykła atrakcja. No tutaj mogę nie tyle zdradzić, co powiedzieć, że to będą bardzo różnorodne obiekty, bo na przykład na samym początku będziemy mieli do czynienia z najstarszym polskim urządzeniem, które służyło do rejestracji i wyświetlania ruchomych obrazów, czyli ze słynnym bioplografem Pruszyńskiego, który powstał na przełomie XIX i XX wieku i był równie fantastyczny, niezwykły i na pewno piękniejszy niż ten kinematograf braci Lumière. I nim był nakręcony pierwszy polski film fabularny, czyli Powrót Birbanta. Potem na przykład, jak zejdziemy piętro niżej, to zobaczymy wielką, ogromną ścianę kostiumów ze słynnych polskich blockbusterów lat 60. Od filmów, nie wiem, Rękopis Znalezione w Saragoście, przez Lalkę po Ziemię Obiecaną, czy Królową Bonę. Z kolei na samym dole na przykład wejdziemy do takiej kaplicy, która będzie bardzo intymna, bardzo tak niezwykle doświadczana przez widza. To będzie kaplica poświęcona dekalogowi Kieślowskiego. Będziemy w latach 80. krążyć po takim dosyć brutalnym i często nieprzyjemnym świecie. ale na samym końcu tego zwiedzania lat 80. wejdziemy do środka takiej przestrzeni, w której będziemy doświadczać czegoś no niemalże metafizycznego, kiedy będziemy oglądać obrazy na 10 takich instalacjach z tego dekalogu, więc myślę, że te doświadczenia będą bardzo różnorodne i będą uruchamiały wszystkie zmysły zwiedzającego. O, to mi się wydaje bardzo istotne, tak, rzeczywiście. A narracja wystawy pozwoli nam pokazać też dawne dzieje kina polskiego, zjawiska filmu najnowszego, też i wplatając te opowieści społeczne, polityczne ubiegłego wieku. Co było najtrudniejsze w pokazaniu, wcześniej, no oczywiście w planowaniu tak olbrzymiej i różnorodnej materii? Ja myślę, że selekcja. Jestem przekonany, że jednym z największych problemów, który stoi przed w ogóle osobami tworzącymi narrację, jest uchwycenie pewnych zjawisk, prądów ze świadomością tego, że nie wszystko da się uchwycić, że nie wszystkie nazwiska się pojawią. Ta wystawa nie może być przegadaną. Ona musi też pozwalać na to, by osoby zwiedzające tę wystawę mogły z jednej strony doświadczyć ją, nie mając zbyt dużej wiedzy wyjściowej, a z drugiej strony dla takiej osoby, która jest bardzo doświadczona, albo na przykład jest członkiem, nie wiem, branży bądź środowiska, zapewnić dostęp do treści ukrytych, tak żeby nie wszystko było od razu wywleczone na wierzch, ale żeby zarazem pozwalało wniknąć w różnego rodzaju treści. Stąd też będą na przykład ekrany dotykowe, które będą wprowadzały nas w bank wiedzy. Stąd też będą działania edukacyjne, które będą poszerzać to, co jest na wystawie, albo na przykład mediateka, która będzie te informacje zwiększać. Myślę, że selekcja to jest po pierwsze, a po drugie to było dla nas bardzo ważne, żeby nie opowiedzieć wyłącznie o filmach, tylko opowiedzieć też o w ogóle przemyśle kinematograficznym, o producentach, o widzach samych, o kiniarzach, którzy te filmy pokazywali i też zmieniali się przecież, bo dzisiaj ci kiniarze są często w smart telewizorach, już nie są tylko i wyłącznie na ulicach naszych miast, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby film był też doświadczany przez zwiedzającego, który jest jednocześnie widzem, który właśnie w ten sposób film widział, przez gwiazdy filmowe, przez plusz fotela kinowego, a zatem to jest ten sposób doświadczenia filmu, który był dla nas niezwykle istotny. Mówi pan, panie dyrektorze, że wybór czy selekcja jednym z trudniejszych, a jeśli chodzi o pozyskanie kolejnych eksponatów i pamiątek, to było łatwe, bo zdaje się, że państwo poszukują albo liczą na hojność tych, którzy posiadają coś takiego, a być może chcieliby się podzielić z szerszą publicznością. Tak, to dla nas jest niesłychanie istotne, bo proszę państwa, większość tych wspaniałych pamiątek związanych z historią polskiego kina zaginęła. No zaginęły, wiadomo, te przedwojenne z powodu wojennej zawieruchy, to oczywiste, ale też te po 1945 roku wcale nie były obiektami, o które się szczególnie dbało. Chyba najłatwiej zachowały się kostiumy, no bo one były po prostu przeszywane i wykorzystywane do kolejnych filmów. Ze scenografią już było trudniej, z rekwizytami o wiele trudniej, z różnego rodzaju pamiątkami z planu zdjęciowego było niezwykle niełatwo, więc na przykład dla nas takim ogromnie cennym elementem tej wystawy, który jeszcze nie jest kompletny, to są różnego rodzaju pamiątki z planu zdjęciowego bądź z procesu oglądania filmu, więc jeśli na przykład państwo dysponujecie jakimikolwiek pamiątkami, jakimiś zaproszeniami, biletami, jakimiś ulotkami, które były wykorzystywane przez państwa, są jakimiś reliktami, nie reliktami, tylko relikwiami trzymanymi często w domach, na przykład jakieś podpisane przez jakieś gwiazdy filmowe fotografie z lat, nie wiem, 60. czy 70. Dla nas to jest niesłychanie cenny obiekt i bardzo chętnie pokażemy go na wystawie, więc bardzo, bardzo zapraszamy do tego, żeby z nami wspólnie tworzyć tę wystawę. No, wydaje mi się, że ze strony widza czy zwiedzającego takie właśnie elementy czy planów filmowych, czy pamiątki wprost z produkcji filmowej są niezwykle atrakcyjne. Już nie mówię tylko o krzesełku reżysera czy o klapsie, ale pozostałych może mniej uchwytnych także tych rekwizytach, które gdzieś tam jednak, ale pojawiły się na tym ekranie. 1500 metrów kwadratowych na trzech kondygnacjach w budynku EC1 Wschód. Zapowiadamy rok, panie dyrektorze, trzymać za słowo, 23? Tak, musimy. Już jesteśmy zniecierpliwieni. Już musimy to tak pięknie w tym 23 roku wszystkim widzom to pokazać. W połowie 23. Niezwykła wystawa o historii kina. Kino Polonia z kilku tysięcy eksponatów. A naszym gościem był pan Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. 25 minut po godzinie 11. Trójka. Program trzeci. Thank you. 31, 32, 3. No to tak wychodzi szybciusieńko. Nie ma czasu, za 27 minut będzie południe. Liczę, doliczyć się nie mogę, ale najważniejsze, że ponowne otwarcie galerii i muzeów od dziś to chyba najważniejsze wydarzenie kulturalne w Polsce od dobrych kilkunastu tygodni. To policzę za chwilkę, ile dokładnie sztosz. Czuwaj. 86 dni. Tyle dokładnie nieczynne były muzea i placówki kulturalne. No ale od dzisiaj znowu mogą być otwierane. Nasz reporter Paweł Turski wyruszył z samego rana do jednego z już dziś czynnych obiektów warszawskiego Muzeum Życia w PRL-u. Rozmawiał z Jackiem Pilachowskim. Proszę pana, jaka nadejszła wielkopomna chwila? Otwieramy muzeum i czekamy znowu na pierwszych zwiedzających. Nasze eksponaty nie mogą się doczekać. Niektóre są w maseczkach. Wszystko jest przygotowane, by państwo mogli się czuć tak jak wcześniej, bezpiecznie, normalnie i swobodnie mimo wszystko w naszym muzeum. Jakie nastawienie? Trochę strach, może radość? Już to przerabialiśmy wiosną ubiegłego roku i tak naprawdę to czekamy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Chcemy, żeby ludzie do nas przychodzili, odwiedzali nas, mieli jakąś namiastkę normalnego życia. O pół godziny wcześniej niż do warszawskiego Muzeum PRL-u życie wróciło na Wawel. Dzisiaj, tradycyjnie jak co poniedziałek, zwiedzanie jest darmowe, mówi Sławomir Majoch, zastępca dyrektora do spraw muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu. Od samego rana już sporo zwiedzających było. Dzisiaj trzy wystawy się otworzyły, Wawel zaginiony, Wawel odzyskany oraz skarbiec koronny i zbrojownia. Od jutra będzie także najnowsza nasza wystawa, czyli namioty tureckie sztuka wschodu. Mamy w pamięci to, że turyści przede wszystkim z zagranicy przyjeżdżali na Wawel. Pamiętamy, że w poprzednich latach bilety wyprzedawały się około godziny 11. W poprzednim roku tak nie było, niemalże do samego końca można było bilety kupić. Więc przygotowaliśmy w tym roku dużo ofert dla krakowian, dla Polaków. Liczymy, iż ta luka zostanie przez nich w pewien sposób zagospodarowana. Podobne nadzieje towarzyszą zespołowi Warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina, które to jak większość stołecznych placówek kulturalnych otworzy jutro swoje podwoje. Nauczeni pandemicznym doświadczeniem staramy się zainteresować naszymi zbiorami warszawiaków, mówi Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Okazuje się, że warszawiacy byli w Muzeum Chopina zaraz po jego otwarciu, ale zdecydowanie nie wszyscy mieli ochotę wracać, więc stąd atrakcyjne wystawy czasowe, jak ta, którą można oglądać teraz, Chopin i przyjaciele. Stąd bardzo rozbudowana działalność edukacyjna, programy przygotowywane z myślą o najmłodszych. To wszystko, by zachęcić także warszawiaków, by Muzeum Chopina stało się częścią ich kulturalnego życia. Czy myślimy z obawą o frekwencji? Bardzo cieszymy się, że muzeum będzie otwarte, bardzo czekamy. Chociaż mamy świadomość, że z jednej strony obawy, z drugiej strony zasiedzenie, któremu wszyscy ulegliśmy podczas lockdownu, sprawią, że ta frekwencja będzie powracać powoli. Szczególnie, że nie wszystkie muzea zamierzają się w tym tygodniu otworzyć. A no właśnie, jutro oprócz warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina otworzą się m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie czy Zamek Królewski w Warszawie. No niestety wiele placówek, m.in. Muzeum Polin czy Stołeczne Muzeum Neonów, nie podało jeszcze dat swojego otwarcia. Jak tłumaczą, potrzebują więcej czasu na ponowne przygotowanie wystaw zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Przypomnijmy, obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk i limit osób. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. To niezmiennie przypominamy dla zdrowia i życia nas wszystkich. Za 22 minuty będzie południe. Chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy zciało z płotu z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na bazę i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Trójka, program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. wymieszane z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Nowe nagranie w Trójce to Krystian Ochman i no takie oto światłocienie. U nas za 16 południe to czas, kiedy sięgamy po lekturę w formie dźwiękowej. Od tygodnia słuchamy niezwykłego dzieła spisanego przez córkę wielkiej polskiej uczonej. Zamieniamy się w słuch. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Jest piąta po południu. Z dużego stołu w jadalni sprzątnięto już po podwieczorku. Zapalono lampę, starannie sprawdziwszy, czy aby Boże broni nie filuje. I młodzi Skłodowscy zabierają się do odrabiania lekcji. Dziwny szmer zaczyna powoli, stopniowo napełniać dom cały. Wszystkie niemal pokoje, bo i te, czy zwłaszcza te, w których mieszkają uczniowie ze stacji pana Skłodowskiego. Dziwny szmer, dziwna melodia pomruków i słów urywanych, powtarzanych, z sensem lub bez sensu pozornie, a nawet i rzeczywiście bez sensu. Daty, liczby, nazwiska i wiersze, słowa i poszczególne sylaby nawzajem się przeplatają, układają w zawiłe różnojęzyczne arabeski. Polski walczy z łaciną, francuski z niemieckim, lecz wszystkie razem wzięte nie przezwyciężą tego jednego, rosyjskiego. Atmosfera znojnego wysiłku zapanowała nad całym mieszkaniem. Całe zmieniło się w wielki warsztat mozolnego kucia. Mali Skłodowscy choć także pilnie się uczą, nie należą jednak do tego kowalowego bractwa. Wszyscy są zdolni i nauka im na ogół łatwo idzie. A już najłatwiej Mani, która w lot wszystko rozumie, a pamięć ma rzeczywiście zdumiewającą. Jakże często jej koleżanki, słysząc jak płynnie mówi wiersz, przeczytany raz albo dwa razy, twierdzą uparcie, że go na pewno już musiała dawniej umieć, że się go nauczyła w tajemnicy przed nimi, po kryjomu. To też Mania zawsze kończy robotę, gdy jeszcze inni mają jej mnóstwo przed sobą. A w klasie nieraz chętnie pomaga koleżankom, choć te przecież są sporo starsze od niej. W domu zaś, przy wielkim stole pod lampą naftową i przy tym dokoła gwarze głosów powtarzających lekcje, specjalnie lubi siąść z książką, łokciami się o stół oprzeć, w dłoniach kryć czoło i zatknąć uszy palcami, gdy Hela obok zacznie się uczyć już trochę zbyt głośno. Chociaż właściwie jest to zbyteczna ostrożność, bo kiedy tylko Mania naprawdę zajmie treść książki, przestaje ona słyszeć i widzieć, co się przy niej dzieje. Rzekłbyś, przestaje być w ogóle obecna w pokoju. I to jest właściwie jedyna szczególna cecha tej dziewczynki. Poza tym chyba niczym nie różniącej się od innych dzieci. Zwyczajnej, najnormalniejszej. Cecha, która ogromnie bawi jej rodzeństwo, kuzynki, kuzynów i chłopców ze stacji. Brącia i Hela nieraz próbują, jak długo i jak głośno trzeba krzyczeć przy niej, żeby nareszcie podniosła znad książki te poważne szare oczy. Ona się jednak zawsze okazuje wytrzymalsza od nich. Nie naumyślnie rzecz prosta, tylko dlatego, że ich naprawdę nie słyszy. Ale dziś, poczekajcie, dzisiaj wymyślą panny coś lepszego. Dopomoże im w tym Henia Michałowska, córka cioci Luci. Mania czyta i czyta, jak zwykle nieobecna, nieruchoma. Dziewczęta na palcach skradają się do niej. Tu krzesło przysunęły, tam drugie. Na tych znowu inne i jeszcze jedno na wierzchu. Na szczycie skomplikowanej budowli, w której ich siostra zamknięta jest niemal jak w klatce. Czyżby naprawdę nic nie zauważyła? Najwidoczniej, bo czyta bez przerwy. Czekajmy. Ach, jakże długo trzeba czekać. Mania wciąż nie odrywa oczu od książki, mimo zduszonych śmiechów i szeptów w pokoju. Nawet pomimo tej ciszy, która właśnie jako kontrast z normalnym hałasem, tym prędzej powinna ją obudzić. Wreszcie jednak skończyła rozdział i zamknąwszy książkę wstaje, a cała piramida krzeseł oczywiście spada na nią. Wielki krzyk triumfu ze strony sprzysiężonych. Ale jakaż będzie reakcja ze strony Mani? Czy gniew? Nie, Mania nie umie się gniewać. Ale nie potrafi się również śmiać z żartu, który ją przestraszył. Spogląda dookoła siebie oczyma lunatyczki, nagle wyrwanej ze snu. Rozciera ramię, bo jedno z krzeseł uderzyło ją dosyć boleśnie. I nie zapomniawszy o swej książce, wolno wychodzi z pokoju. To było głupie, mówi z progu do sióstr spokojnym głosem. A siostry, duże siostry, starsze, pąsowieją. Te chwile nieobecności, zaczytania się są jedynymi, kiedy Mania odnajduje, przeżywa znów zachwyty pierwszych lat swego dzieciństwa. Dlatego też czyta mnóstwo, coraz więcej. Łatwe i trudne książki, bez wyboru, nudne i ciekawe, podręczniki, powieści, wiersze, grube tomy dzieł technicznych z biblioteki ojca. W ten sposób odpycha niejako od siebie upiory czarnych myśli. Zapomina o udręce inspekcji Hornberga, o smutnej twarzy tatusia, przemęczonego codzienną pracą i dręczonego śmiertelną troską o żonę. I o nieustannym domowym młynie, o zimnych porankach, kiedy trzeba skoro świt wstawać ze śliskiej ceratowej kanapy, z której się pościel przez całą noc zsuwała i pościel tę czym prędzej chować, składać, bo pokój będzie za chwilę potrzebny chłopcom ze stacji, którzy zaraz przyjdą tutaj na śniadanie. Małe Skłodowskie sypiają bowiem w jadalni. Tylko w ten sposób, tonąc w książkach, może dziewczynka uciec od wszystkiego, co ją męczy, boli i przeraża. Instynktownie przeto chowa się w te książki. Szuka w nich ratunku przed tym, co jest jeszcze dla niej za ciężkie do zniesienia. Ale na próżno, a raczej na zbyt krótkie chwile. Bo skoro tylko przestanie czytać, od razu wszystko rzuca się na nią z powrotem. Zwłaszcza ten straszny, nieustanny lęk o matkę, która co dzień staje się bardziej podobna do cienia. Na cóż tu słowa pociechy, złudnych nadziei, którymi starają się dziecko uspokoić? Mania przecież wie dobrze. Już dziś wie na pewno, że ani jej bezgraniczna miłość, ani najgorętsze i najżarliwsze modlitwy nie zdołają odwrócić od niej strasznej chwili, która nieubłaganie się zbliża. I do rozpaczy dołącza się uczucie może jeszcze boleśniejsze, choć podświadome. Okrutny żal pierwszych zwątpień o miłosierdziu boskim. Pani Skłodowska tymczasem również wie, że to już koniec. Lecz ona myśli o tym z opanowaniem, płynącym z niewzruszonej wiary. I chce, aby nie tylko ją samą zastał ten dzień przygotowaną, ale także, aby jej rodzina doznała przy tym możliwie najmniejszego wstrząsu. 9 maja roku 1878 ksiądz zajmie miejsce doktora przy jej łóżku. Jedynie księdzu wypowie ona, jak bardzo ciężko jest jej się rozstawać z mężem i dziećmi, jak bardzo niepokoi ją los tych czworga dzieci, a zwłaszcza najmłodszej, zaledwie 10-letniej Maniusi. Rodzina, która zgromadzi się przy niej, by już jej nie odstąpić do końca, widzieć będzie przez cały czas jej twarz spokojną i pogodną, znowu niezwykle piękną w tych godzinach. Pani Skłodowska umrze tak, jak umierać pragnęła. Przytomnie, prawie z uśmiechem. Konająca znajduje jeszcze siły, by się pożegnać kolejno z wszystkimi. Jej wielkie, natchnione oczy błądzą po tych 5 ukochanych twarzach, jakby chciały przepraszać za łzy, które po nich płyną. Potem słabnie. Resztka życia, które jeszcze się w niej kołace, pozwala jej już tylko na jeden gest. Znak krzyża, drżącą ręką skreślony w powietrzu. Błogosławieństwo dla tych, od których trzeba odejść. I na te 2 słowa, szeptem w ostatnim tchnieniu wymówione, kocham was. Mania w żałobnej sukience z twarzyczką ściągniętą cierpieniem żałośnie błąka się po mieszkaniu. Nie może sobie dać rady. Nie może się przyzwyczaić ani do tego, że teraz już tylko we 2 z Helą śpią na śliskich kanapach w stołowym, a Broncia zajmuje dawny pokój matki, ani do tego, że ktoś obcy rządzi domem, wydaje polecenia służącym i od czasu do czasu rzuci okiem na ubranie, uczesanie dzieci. Ojciec stara się wprawdzie jak może najlepiej opiekować nimi, poświęca im cały czas wolny od swych zawodowych zajęć, lecz jego starania, jego opieka, choć najtkliwsza, jest przecież jednak tylko niezręczną opieką mężczyzny. Wcześnie dowiedziała się Mania o tym, jak życie bywa okrutne. Dla narodów i dla jednostek. Nie ma najstarszej siostry. Nie ma matki. Dziewczątko, wzrastając bez ich miłości i starań, nigdy nie skarży się wprawdzie, lecz ma bolesne poczucie swej krzywdy i opuszczenia. Mania jest łagodna, lecz wcale nie skłonna do rezygnacji. W głębi jej młodziutkiej duszy zaczyna się rodzić bunt. Głuchy bunt przeciwko temu, który pozwolił na tę krzywdę. Który zabrał z jej życia wdzięk, słodycz i radość. I klęcząc w kościele, w którym się tyle razy modliła z matką, już nie potrafi się modlić tak jak wówczas. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A zatem do usłyszenia, do jutra. Za 6 minut w samo południe serwis Trójki. Yeah.